จ็บก็เจ็บไปผู้ตายก็ตายไปผู้ไม่ตายก็ทำความดีสืบต่อเอาละวันนี้เรามาทำความดีกันนี่แหละก็ขอให้พากันพิจารณาเรื่องของชีวิตคือร่างกายนี่มาเป็นอารมณ์เมื่อเรารู้ข่าวว่าคนอื่นเจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่าล้มตายลงไปก็เอามาดำริติตองเข้ามาในตัวของตัวเองว่าเราก็จะต้องเป็นอย่างนั้นไม่วันใดก็วันหนึ่งไม่ปีใดก็ปีหนึ่งแน่นอนนะล่วงพ้นความเป็นอย่างนั้นไปไม่ได้เลยก็ขอให้น้อมสติเข้ามาสำรวมจิตใจปรงธรรมสังเวชลงไปสังเวชอะไรอ่ะสังเวชว่าดวงจิตนี่นะมันโง่มันไม่ฉลาดมาอาศัยอยู่ในของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนเนี่ยเมื่อเวลาร่างกายนี้มันวิบัติแปรปรวนไปก็เศร้าโศกเสียใจนี่แหละแล้วก็เป็นทุกข์ทนได้ยากลำบากเพราะความไม่รู้แจ้งในร่างกายนี้ตามเป็นจริงไม่ได้ปล่อยไม่ได้วางร่างกายอันนี้มานับชาติไม่ถ้วนแล้วชาติใดเกิดมาก็มายึดตัวกายเราตัวเราอยู่อย่างนี้นะไอ้ความยึดถือนั้นเป็นตัวกรรมบ่เนี่ยตัวกรรมและกรรมนั้นนำดวงจิตมาอาศัยมาเกิดในร่างอันนี้อีกอาศัยร่างอันนี้เป็นเครื่องอยู่อีกหากว่าผู้ใดมีกรรมเวรติดตัวมายิ่งลำบากใหญ่บ่นี้เมื่อกรรมเวรมันให้ผลก็เป็นทุกข์เดือดร้อนนะอย่างนี้ดังนั้นทุกคนให้สอนตัวเมื่อตนไม่ต้องการความทุกข์อย่างนั้นนี่ก็อย่าไปทำบาปอย่าเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อนให้เจ็บให้ปวดให้ล้มให้ตายก็สอนตัวเองเข้าไปอย่างนี้และสอนตนเองไปอย่างนั้นตนเองไม่ทำชั่วลงไปแล้วหากว่ามันจะต้องได้เกิดอีกต่อไปมันก็ไม่มีกรรมเวรอะไรที่จะไปตามสนองให้เป็นทุกข์เกิดร้อนอย่างนั้นอยู่ไปแล้วก็มีแต่มันเมื่อบุญกุศลมันล่อยหลอลงไปแล้วก็ร่างกายนี่ก็สำรุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลาเท่านั้นเองแล้วบุญเก่าหมดแล้วก็ตายเท่านั้นคนมีบุญตายนี่ท่านกล่าวไว้ว่าเหมือนบุคคลที่เคลิ้มหลับไปแล้วตื่นขึ้นนี่แหละไม่ได้ลำบากลำบนอะไรเลยว่างั้นคนที่มีกรรมมีเวรตามสนองนี่เมื่อเวลาจวนจะตายเนี่ยก็ได้รับทุกขเวทนาแรงกล้ามากดิ้นรนกระวนกระวายกระสับกระส่ายแล้วก็ทรมานอยู่นานกว่าจะตายเมื่อเวลาจะตายก็ไม่มีสติเพราะทุกขเวทนามันครอบงำจิตใจอย่างนั้นผู้เช่นนั้นเนี่ยตายไปก็เรียกว่าไม่ได้รับความสุขความเจริญอะไรพอเวลาจวนจะตายนี่ก็กำหนดจิตใจไม่ได้เลยนึกถึงบุญถึงคุณอะไรก็ไม่ได้มีแต่เสวยทุกขเวทนาอยู่ตลอดจนหมดลมหายใจเข้าออกอย่างนี้นะเช่นนั้นแล้วก็หาความสุขไม่ได้แล้วไปสู่โลกหน้านะบุคคลจะมีความสุขได้ก็พอมาภาวนานึกถึงความตายบ่อยๆเป็นอารมณ์อยู่แล้ววันนี้เรามีอะไรเป็นที่พึ่งของจิตใจเข้า คำว่าตายในหมายถึงร่างกายมันแตกทำลายลงส่วนจิตใจนี่มันไม่สูญหายไปเมื่อร่างอันนี้อาศัยอยู่ไม่ได้แล้วมันก็ออกจากร่างนี้แล้วก็ไปตามกรรมสุดแล้วแต่กรรมที่ตนทำมานั้นจะนำไปเกิดในภพน้อยภพใหญ่ในที่ไหนๆก็แล้วแต่กรรมแล้วแต่บุญกรรมบาปกรรมเราจะไปหาเกิดเอาตามชอบใจไม่ได้เลยดังนั้นเมื่อบุคคลสั่งสมบุญกุศลไว้ให้มากๆพอสมควรแล้วอย่างนี้ก็ย่อมเชื่อแน่ในตนทุกตนได้ว่าไอเราตายไปนี่ต้องไม่ต้องไปสู่ทุกข์แน่นอนไม่ได้ไปสู่ทุกข์วันเถอะต้องมีความสุขเป็นที่ไปแน่นอนเพราะว่าบุคคลภาวนาเห็นบุญเห็นคุณปรากฏอยู่ในใจใจสงบใจเยือกเย็นไม่ผูกโกรธผูกพยาบาทใครไม่อะไรกับสิ่งใดในโลกก็มองเห็นแล้วว่าอะไรกับสิ่งใดก็เอาติดตามตัวไปไม่ได้ก็ต้องทอดอะไรทุกสิ่งทุกอย่างในโลกอย่างนี้นะเมื่อเป็นเช่นนี้จิตใจมันก็มีแต่บุญแต่คุณเป็นที่พึ่งเป็นเครื่องอยู่นั่นเองแต่เมื่อตายลงแล้วมันก็ไม่มีความชั่วอะไรที่จะมาหน่วงเหนี่ยวจิตใจให้คล้องอยู่ในโลกนี้บุญกุศลเมื่อมันมีพลังแก่กล้าเขาแล้วอย่างนี้มันก็นำดวงจิตไปบังเกิดในที่สุขสบายที่ท่านเรียกว่าโลกสวรรค์นะอันนี้เป็นที่อยู่ของคนผู้มีบุญมากอย่าไปปฏิเสธเลยว่าสวรรค์ไม่มีถ้าหากว่าสวรรค์ไม่มีอย่างนี้บุคคลทำบุญกุศลก็ทำเปล่าๆที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าบุญกุศลย่อมอำนวยผลให้เป็นสุขในโลกหน้าอย่างนี้คำสอนของพระพุทธเจ้าข้อนี้ก็เป็นโมฆะเลยใช้ไม่ได้พระองค์แสดงว่าโลกหน้าเนี่ยทรงแสดงไว้สำหรับบุคคลผู้ยังไม่บรรลุถึงซึ่งพระนิพพานทั้งนี้ก็เพราะเหตุว่าสร้างบุญบารมียังไม่เต็มก็จำเป็นต้องไปเกิดอีกถ้าบุคคลมีบุญมากๆแล้วบุญก็นำไปเกิดสุคติโลกสวรรค์สำหรับท่านผู้ได้บรรลุฌานสมาบัติท่านก็ไปเกิดในพรหมโลกอันนี้ท่านเรียกว่าผู้ไปเกิดสวรรค์นี่ท่านเรียกว่ากุศลกามาวจรผู้ไปเกิดในพรหมโลกท่านเรียกว่ารูปาวจรกุศลบุญกุศลตกแต่งให้เกิดเป็นรูปให้จิตนี่ได้อาศัยในรูปนั้นแต่ว่ารูปนั้นไม่ใช่เพศหญิงไม่ใช่เพศชายจิตใจของพรหมนั้นก็ไม่ยินดียินร้ายกับอะไรทั้งหมดรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอะไรไม่แล้วไม่ยินดีไม่ยินร้ายเหตุนั้นท่านจึงเรียกว่ารูปาวจรกุศลกุศลตกแต่งให้เกิดเป็นรูปให้จิตได้อาศัยในรูปนั้นแต่ที่กามาวจรกุศลในหมายความว่าบุญกุศลตกแต่งรูปให้ดวงจิตอาศัยแล้วแต่ยังยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอยู่แต่มันเป็นรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอันละเอียดประณีตกลัวของรูปเสียงกลิ่นรสของมนุษย์หลายสิบเท่ามันเป็นความสุขอันประณีตมันเป็นอย่างนั้นอันบรรดาความสุขในโลกสงสารอันนี้นะขอให้เข้าใจมันไม่ใช่มีอยู่ระดับเดียวกันนี่แม้โลกมนุษย์ของเรานี่ก็เหมือนกันนะบุคคลได้รับความสุขไม่ใช่อยู่ในระดับเดียวกันทั้งหมดผู้ใดมีบุญกุศลมากได้ทำมาแต่ก่อน บุญกุศลนั่นก็อำนวยผลมาให้เป็นสุขมากในปัจจุบันนี้อย่างนี้แหละแต่ผู้ที่ทำบุญกุศลมาแต่ก่อนหากว่าไม่ได้ภาวนาไม่ได้ฝึกฝนจิตใจของตนเนี่ยอาศัยได้ทำบุญทำทานรักษาศีลเฉยๆเมื่อบุญกุศลนำมาเกิดในตระกูลสูงเกิดมั่งมีสีสุขเงินทองเข้าของเข้ามาแล้วก็มาหลงความสุขเหล่านั้นบัดนี้นะติดอยู่ในความสุขเหล่านั้นเป็นอย่างนั้นบางคนที่ได้ทำบุญให้ทานรักษาศีลมาแต่ก่อนแล้วก็มีการฟังธรรมด้วยมีภาวนาพิจารณาเห็นร่างกายสังขารเป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนเกิดแล้วแปรปรวนแตกกลับไปแต่ว่าไม่สามารถที่จะละอุปทานในขันห้านั้นได้บุญกุศลอันนั้นก็นำมาเกิดในโลกนี้เมื่อเกิดมาแล้วผู้นั้นได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็รู้สึกตัวได้ไม่หลงไม่เพลินไม่ติดอยู่ในความสุขชั่วคราวนั้นเมื่อได้ฟังคำสอนแล้วมาพิจารณาเข้าไปในร่างกายอันนี้แล้วก็เห็นว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนบังคับไม่ได้ไม่เป็นไปตามใจหวังเราก็รู้ไม่ได้ว่าวันไหนมันจะแตกกระดับผู้ใดรู้ตัวอยู่เนี่ยจึงไม่ประมาทในวันนี้สำรวมจิตใจของตนให้ตั้งมั่นอยู่ในคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตั้งมั่นอยู่ในบุญในกุศลต่างๆไอ้ผู้เช่นนี้แหละทั้งที่มั่งมีสีสุขเงินทองเข้าของก็ไม่ตนีเหนียวแน่นจำแนกแจกทานไปเพื่อเป็นประโยชน์แก่คนหมู่มากบำรุงวัดวาศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปไอ้คนมีบุญก็ต่างๆกันนะมาเกิดในโลกนี้นะไม่ใช่ว่ามีบุญแล้วมาเกิดมามั่งมีสีสุขแล้วมีชีวิตเป็นอยู่เหมือนกันหมดไม่ใช่นี่ขอให้พิจารณาดูให้ดีดังที่กล่าวมาแล้วนั่นแหละหวังว่าผู้ฟังคงจะเข้าใจเมื่อเข้าใจแล้วอย่างนี้ถ้ามาทบทวนดูการกระทำบุญกุศลทำความดีของตนว่าเราได้ทำความดีให้ถึงขั้นสูงหรือไม่มือหรือว่ามีแต่ทำบุญให้ทานไปเฉยๆแล้วก็รักษาศีลไปบ้างขาดบ้างภาวนาไหว้พระสวดมนต์ไม่ได้ทำก็อย่าเมื่อรู้ว่าตนบกพร่องในการไหว้พระนั่งสมาธิภาวนาอย่างนี้แล้วก็พยายามไหว้พระนั่งสมาธิภาวนาบริกรรมพุทโธเข้าไปมีสติสำรวมจิตของตนให้แน่วแน่อยู่ภายในขณะนั่งภาวนานั้นอาศัยสติควบคุมจิตไม่คิดไม่ให้มันคิดฟุ้งไปภายนอกสติต้องควบคุมจิตให้นึกแต่พุทโธอยู่ภายในพร้อมกับลมหายใจเข้าหายใจออกอย่างนี้นะพยายามไปเราทำไปนิดหน่อยจะให้มันจิตตั้งมั่นนิ่งอยู่ได้สบายสบายมันไม่ใช่อย่างนั้นเป็นไปไม่ได้เพราะว่าจิตตรงนี้ได้สั่งสมกิเลสมานมนานหลายชาติหลายภพแล้วเมื่อรู้ตัวแล้วจะมาพยายามละมันหน่อยเดียวหนึ่งแล้วจะให้มันดับไปหมดไปอย่างนี้มันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าการละกิเลสนี่มันต้องละได้ด้วยบุญบารมีคนไม่มีบุญบารมีละกิเลสไม่ได้เลยขอให้เข้าใจกันหรือใครจะเห็นว่าจะเอาอะไรมากำจัด ความโลภความโกรธความหลงออกจากจิตใจนี่ยังจะมองเห็นอย่างอื่นอยู่เหรอบางคนก็อาจจะตอบว่าก็ปัญญาที่ละกิเลสนั่นน่ะถ้าไม่อาศัยปัญญาแล้วจะอาศัยอะไรบางคนก็อาจจะพูดอย่างนั้นก็ได้จริงอยู่อันนั้นแหละอาศัยปัญญาอันปัญญานั้นมันจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยบุญต้องทำบุญกุศลไปต้องฟังธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไปต้องหัดนั่งสมาธิภาวนารวมใจให้สงบระงับเป็นหนึ่งปัญญาอันเกิดขึ้นเพื่อละบาปละกิเลสบาปธรรมนั้นมันจึงมีได้อันปัญญาธรรมดาเรียนความรู้ในทางโลกรู้จักการทำมาหาเลี้ยงชีพอย่างนั้นอย่างนี้นี่ปัญญาอย่างนี้ไม่มีทางที่จะไปละกิเลสบาปธรรมให้หมดไปได้ไม่มีทางขอให้เข้าใจพระพุทธเจ้ายังตรัสไว้ว่าโยคาเวชายเตภูริแปลว่าปัญญาย่อมเกิดขึ้นเพราะความประกอบอย่างนี้ความประกอบก็อย่างว่านี่แหละไอ้ปัญญาก็เกิดจากจิตที่สงบอย่างนี้นะถ้าจิตไม่สงบแล้วปัญญาในทางธรรมไม่เกิดผู้ใดรู้อย่างนี้แล้วก็พยายามสิพยายามภาวนาสะกดจิตอันนี้ให้มันสงบระงับลงไปไม่ให้มันอ่อนแอท้อแท้ไปตามอำนาจของกิเลสทำใจเข้มแข็งละอารมณ์ต่างๆออกจากจิตใจให้ได้นี่ต้องพยายามอย่างนี้คำว่าประกอบนะเมื่อพยายามไปอย่างนี้จิตมันละกิเลสอันเป็นข้าศึกแก่ความสงบนั่นได้กิเลสนั้นสงบลงจิตใจก็รวมลงเป็นหนึ่งได้อย่างนี้นะนั่นแหละปัญญามันถึงจะเกิดขึ้นจากจิตใจอันสงบนั้นอย่างนี้มันจึงมองเห็นบาปเป็นอย่างนั้นบุญเป็นอย่างนี้มันก็มองเห็นได้แล้ววันนี้เมื่อจิตใจสงบแล้วมันผ่องใสนี่ใจมันผ่องใสมันมีแววมันสว่างออกไปพอนึกคิดว่าบุญเป็นยังไงอย่างนี้นะมันก็รู้เลยนั่นแหละบาปเป็นยังไงอย่างนี้มันก็รู้มันรู้ขึ้นมาได้บาปเกิดขึ้นในใจทำใจเศร้าหมองขุ่นมัวนี่นะมันก็รู้เพราะว่าใจที่เศร้าหมองขุ่นมัวแล้วย่อมไม่มีความสุขเลยเป็นอย่างนั้นบุญได้แก่ธรรมารมณ์ที่ทำใจให้ผ่องใสสะอาดดังนั้นเมื่อผู้ใดทำใจให้สงบผ่องใสขึ้นมาได้ก็บุญกุศลก็เกิดขึ้นกับจิตใจที่สงบผ่องใสนั่นเองเราก็รู้ได้ว่าอ๋อนี่บุญมีลักษณะอย่างนี้คำว่าบุญย่อมอำนวยผลให้แก่ผู้กระทำมีความสุขนี่ก็ธรรมดาเมื่อใจสงบใจผ่องใสแล้วมันก็มีความสุขสิมันจะเป็นทุกข์ยังไงแล้วการที่มันเป็นทุกข์อยู่นี่เพราะว่าคนเรานั้นมีใจขุ่นมัวเศร้าหมองไปชำระจิตใจไม่ชำระจิตใจที่เศร้าหมองขุ่นมัวทำในพุทธศาสนานี่มันต้องเข้าใจเหตุผลถ้าไม่เข้าใจอย่างว่านี่การปฏิบัติธรรมมันก็ไม่ถูกทางบางคนก็ว่าภาวนาไปทำไมหนอใจจึงไม่สงบอย่างนี้สงสัยอยู่นั่นไม่ต้องสงสัยที่ใจไม่สงบนั้นมันก็มีกิเลสอย่างไรอย่างหนึ่งรบกวนมีฉะนั้นก็บาปอันนี้มันรบกวนเอาบาปที่มันมีอยู่ในจิตใจนั้นแล้วอธิษฐานใจละ บาปกรรมความชั่วทั้งหลายที่ลุ่มหลงทำมาแต่ก่อนหักก็มีอธิษฐานใจละเว้นไปเลยแล้วจะไม่ทำความชั่วอะไรต่อไปอีกแล้วอธิษฐานใจละเว้นลงไปอย่างนั้นนะบ่อยๆเข้าบางทีบาปนั้นมันสงบระงับไปมันก็จิตใจก็สงบลงได้รวมลงได้ถ้าหากว่ารู้ว่ามันมีกิเลสบาปธรรมรบกวนใจให้จิตใจให้ฟุ้งซ่านอยู่อย่างนี้ก็กำหนดใจละมันลงไปการกำหนดละกิเลสบาปธรรมนี่มันก็ยากสักหน่อยเหมือนกันนะแต่ก็ไม่เหลือวิสัยคือมันยากเมื่อมันกำหนดละมันเกิดทุกขเวทนาขึ้นในความรู้สึกนั้นนะฤทธิ์เดชของกิเลสนะเราก็รู้อย่างนี้แล้วไม่ถอยอ้าวมันจะเกิดทุกขเวทนาอย่างไรขึ้นในความรู้สึกนั้นก็ช่างมันเวทนาก็สักว่าเวทนาไม่ใช่ตัวตนเราเขาอะไรเลยเราก็พิจารณาถึงความจริงของเวทนาอย่างนั้นแหละก็เวทนาไม่ใช่ของเราจริงๆนะมันเป็นเรื่องของขันห้าต่างหากสุขเวทนาก็ดีทุกขเวทนาก็ดีอุเบกขาเวทนาก็ดีมันก็อยู่ในเฉพาะขันห้าเมื่อขันห้าไม่ใช่ของเราแล้วทุกขเวทนาก็ไม่ใช่ของเราก็ต้องพิจารณาเตือนตัวเองอย่างนี้แหละจิตเตือนจิตเพื่อนเถอะจิตเตือนจิตเข้าไปอย่างนี้แล้วจิตมันรู้ตัวแล้วว่าทุกขเวทนานี่ไม่ใช่ไม่มีอยู่ในจิตจิตก็ไม่ได้มีอยู่ในทุกขเวทนาแต่ว่าจิตก็อาศัยอยู่ในขันห้าแต่ไม่ใช่เป็นขันห้าถ้าเป็นขันห้าทั้งหมดอย่างนี้เมื่อตายแล้วมันต้องสูญไปเลยอ่ะขอให้เข้าใจแต่คนเข้าใจไปอย่างนี้นะที่ว่าตายแล้วสูญนะเข้าใจว่าจิตกับขันห้านี่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่างนี้นะความจริงไม่ใช่นะก็รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเอาเถอะไอ้สี่อย่างนั้นก็คงไม่สงสัยกันเท่าไหร่หรอกเรื่องวิญญาณเนี่ยสำคัญมากนะวิญญาณบางคนก็ว่าจิตบางคนก็ว่าไม่ใช่จิตเป็นอาการของจิตนี่นะนี่เพราะฉะนั้นมันข้อนี้แล้วมันก็ต้องได้ใช้ปัญญาได้พิจารณาดูอายตนะภายในอายตนะภายนอกอายตนะภายในหกมีตาเป็นต้นอายตนะภายนอกหกมีรูปเป็นต้นกระทบกันเข้าก็เกิดความรู้สึกขึ้นมาทางตาเช่นอย่างว่าตากับไปมองเห็นรูปอย่างนี้นะมันก็เกิดวิญญาณทางตาขึ้นมารู้สึกว่าเห็นรูปนั้นเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เสียงมากระทบหูวิญญาณทางหูก็เกิดขึ้นก็รู้ว่าเสียงคนเสียงสัตว์อะไรต่ออะไรแม้จะหมูกลิ้นกายทั้งหลายก็เป็นเช่นเดียวกันนั่นแหละมันกระทบอะไรมันก็เกิดความรู้สึกขึ้นอย่างนี้นะจึงเป็นอันได้ความว่าวิญญาณเนี่ยเกิดจากสิ่งสัมผัสสิ่งของสองอย่างมากระทบกันเข้าแต่ว่าไม่ใช่สิ่งของภายนอกมากระทบอย่างเดียวนะเรียกว่าอายตนะเนี่ยภายในนี่ตามีตาเป็นต้นอย่างว่านี่เนี่ยถ้าสิ่งอื่นต่อสิ่งกระทบกันมันไม่เกิดวิญญาณหรอกแต่อาศัยตาหูจมูกลิ้นกายอันนี้กระทบกันกับรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัส เช่นนี้มันจึงเกิดวิญญาณความรู้สึกดีชั่วสุขทุกข์ขึ้นมาเป็นอย่างนั้นแต่ละวิญญาณนี่มันออกไปจากไหนออกไปจากจิตถ้าจิตนี้ไม่มีไม่อาศัยอยู่ในร่างอันนี้วิญญาณทางตาก็มีไม่ได้เลยเหมือนอย่างคนใกล้จะตายอย่างนี้นะก็เคยพูดมาบ่อยๆเหมือนกันนะต้องพูดอีกคนใกล้จะตายอย่างนี้วิญญาณทางตาก็ดับลงไปตาก็มองไม่เห็นอะไรแล้ววิญญาณทางหูก็ดับหูก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยแต่ว่ายังไม่ทันตายนะจิตจะไม่ออกจากร่างก่อนแล้วกลิ่นที่มากระทบจมูกก็ไม่รู้สึกอะไรรสอะไรมากระทบกับลิ้นก็ไม่รู้สึกแล้วบัดนี้ร่างกายส่วนใหญ่นี่นะเมื่อธาตุทั้งสี่มันแตกสามัคคีกันธาตุไฟค่อยดับไปดับไปธาตุลมก็ดับไปดับไปไอ้วิญญาณความรู้สึกนี่ก็ดับไปพร้อมๆกันกับธาตุทั้งสี่อันนั้นเนี่ยเข้าใจเมื่อดับเข้าไปดับเข้าไปถึงท่ามกลางอกนุ่นแล้วเป็นอันว่าวิญญาณไอ้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายมันดับหมดมันเหลือแต่จิตเท่านั้นโยเมื่อบุญกุศลหมดลงเมื่อใดแล้วจิตนี่ก็ถอนออกจากร่างนี้ไปแล้วบุญและบาปที่บุคคลกระทำนั่นก็นำไปสร้างรูปกายให้ดวงจิตได้อาศัยอีกต่อไปนี่สำหรับผู้ที่ยังละกิเลสไม่หมดมันก็เป็นอย่างนั้นนะนี่ควรเข้าใจกันแล้วว่าพูดอย่างหนึ่งแล้วก็ว่าจิตตรงนี้มันเป็นธรรมชาติรู้แล้วมันไม่ตายเหมือนอย่างมันไม่ดับเหมือนกับวิญญาณแต่อาศัยจิตนี่ก็อาศัยธาตุสี่นี่จึงมีความรู้ทั่วในร่างกายนี้ได้แล้วก็จึงรู้อย่างอื่นภายนอกออกไปรู้รูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆได้ถ้าจิตตรงนี้ไม่ได้อาศัยรูปร่างอันนี้มันก็รู้อะไรไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นมันถ้อยๆอาศัยกันมันจึงเกิดความรู้สุขรู้ทุกข์รู้ดีรู้ชั่วรู้ร้อนรู้หนาวรู้เจ็บรู้ปวดอะไรต่ออะไรมันจึงรู้ได้เพราะว่าจิตนี่มาอาศัยอยู่ในธาตุทั้งสี่อันรวมเรียกว่าร่างกายนี้เรียกว่าเมื่อร่างกายนี้มันวิบัติแปรปรวนไปมันก็กระทบกับจิตจิตก็มีความรู้สึกผิดปกติไปถ้าจิตไม่รู้เท่าจิตก็หวั่นไหวเสียใจเศร้าโศกสะดุ้งหวาดกลัวต่อความตายมันเป็นอยู่อย่างนี้แหละวันนี้จิตที่ได้ฝึกฝนอบรมแล้วมันก็กลงกันข้ามนะวันนี้นะจิตใจที่ฝึกให้สงบระงับเป็นสมาธิมีปัญญาประจำอยู่แล้วเมื่อธาตุสี่ขันธ์ห้านี่มันวิบัติแปรปรวนไปมันก็ไม่ได้วิตกว่าเราเจ็บตรงนู้นเราปวดตรงนี้เราจะตายหรือเราจะหายจากโรคภัยไม่ได้คำนึงแล้ว มันก็รู้ว่านี่ธาตุสี่ขันธ์ห้ามันแปรปรวนมันกำลังแตกกระดับอยู่มันเกิดความรู้ขึ้นมาอย่างนี้เลยวันนี้นะจิตที่ฝึกฝนอบรมให้เกิดสมาธิเกิดปัญญาขึ้นมาแล้วมันไม่ได้ถือว่าเราจะตายเราเจ็บเราปวดไม่ว่าเราธาตุสี่ขันธ์ห้ามันแปรปรวนไปถ้ามันไม่แตกไม่ดับมันก็หายคืนมาถ้ามันหมดเหตุหมดปัจจัยแล้วมันก็แตกดับทำลายลงไม่มีคนตายไม่มีสัตว์ตาย ก็พิจารณาลงไปอย่างนี้จิตใจที่ได้ฝึกฝนอบรมมาแล้วนะถ้าจิตใจของผู้ใดไม่ได้ฝึกฝนอบรมอย่างนี้มันก็พิจารณาไม่เป็นเลยเพราะเหมือนอย่างขนทางที่ไม่เคยเที่ยวอย่างนี้นะไม่เคยเดินมาแต่ก่อนอย่างนี้มันก็สงสัยขึ้นมาแล้วไปไม่ถูกซ้ำเลยเพราะไม่เคยเดินมาถ้าทางเส้นใดที่เคยเดินจนช้ำชองแล้วว่าทางนี้ไปสู่บ้านนั้นทางนั้นไปสู่บ้านนี้มันก็ไม่สงสัยลังเลมันก็เดินไปตามทางนั้นก็ถึงจุดหมายปลายทางได้อันนี้ก็เช่นเดียวกันนั่นแหละเมื่อเราเจริญปัญญาวิปัสสนาพิจารณาธาตุสี่ขันธ์ห้าเป็นอารมณ์อยู่บ่อยๆอย่างนี้แล้วมันก็เกิดชำนิชำนาญฉลาดในธาตุสี่ขันธ์ห้าแล้วจิตนี้นะจนมองเห็นว่าไม่ใช่ตัวตนเราเขาอะไรแล้วอย่างนี้ดังนั้นเมื่อเวลาธาตุสี่ขันธ์ห้ามันจะแตกจะดับมันก็ไม่กังวลไม่เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อทราบอย่างนี้แล้วก็ขอให้พากันตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามธรรมะที่บรรยายฟังมานี้ให้เต็มความสามารถของตนของตนแล้วก็จะดับทุกข์ทางใจได้ไม่มากก็น้อยตามกำลังความสามารถของตนของตนดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้